فثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورت فجر مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے یوکم نوی پز سورت غاشی ندے او نزول کے لسم نمبر پز سورت لیل ندے عربت او مناسبت دے دمخ کے سرا ارکلاچ سورت غاشیہ کے انجام دا عمال و ذکر کو دو فجر کے ترغیب دے عمال و صالحہ ہوتا یا سورت غاشیہ کے ذکر دو جوہو خاشیاو بدو او دو تر و تازو بیانو کو دو سورت فجر کے ذکر دارا تعریفو کے دو مکذبینو آگا چاچ داغی مخونبا خاشیاوی او داغی مخونبا تر و تازوی دو سورت غاشیہ کے یرا بشارت ورکے ذکر متصل لولو حنزک متصل لولو یا سورت غاشیہ کے تغویب او بشارت ذکر کو نو فجر کے ترغیب ورکے پاغا خشو سرا او پا جزے سرا پاغا اوقاتو کی چو وقتو ندر خیستری نو دیکی خیستا کارو کا تعالی اللہ خیستا تیم در کرے رے نو پر خیستا تیم کے خیستا کتاب مخلوق تو بیان کاز دے کا ذکر متصل لولو یا غاشیہ کے اغا امثال اربع ذکر شو اغا سلور سیزونا ها اوخ دے تارنگی اسمان دے غرون دی اوز مکرا نصورت فجر کے تیزی دا پہ عبادت باندے پا اوقاتو اربعو حسنو کے اغا سلور تیمونو کے یو فجر دے لیالن دے شفا وطر اولیل دے نو پاغ سنورو تیمونو کے عبادت کواب دارنگی مخ کی صورت کے ذکر شو عذاب او حالت دا مجرم نو دی صورت کے تذکیر دے چستانا بہتر وقتونا عباس لال چو گورا حالت دا مجرم گورا اغب داوی داوی خستانا بہترین تیمونا چاہے کی چھوٹی شویوا دا سبقونو خواغستان بیزایا لال خالقو پکی یوزے بلزے وقت تیر کا و تابقی قرآن کے وقت تیر کا تابقی قرآن ازدہ کا ہاں نزدی و جناح ترغیب ورکی ذکر متصل لولا ہاں سورت ممتاز و جدا دے پا بیان دلی آلین عشرین باندے پا بیان داغا حالت داغا آدیانو چراغی مثل دنیا کی پیدا نو لم یخلق مثل عائف البلاد دارنگی صورت ممتاز و جدا دے و بیان دارا نفس مطمئن نباندے ہم اقصد دو صورت فجر صورت کے ترغیب ورکے اعمال صالحہ ہوتا اس پکوال در محبت دو دنیا ذکر کئی چھے دو دنیا سرمی نمکوا دارے را خصیص را اور دارے را سپکرا چاچو سره مینه کړی را نو هغه ته باشوي دي عادیانو ته وګورا فرعون ته وګورا سمودیانو ته وګورا آی د دنیا سره مینه کړی وا ته موسی علی السلام تابعداري سره مینه نه وا ته تورات سره الله دی کتاب سره مینه نه وا نو تبا و برباد شو دا الله دی کتاب سره مینه وکا ته قران والو سره مینه وکا مینه د دنیا سره مکوا یہ تباب شی پشان دا فرعونیان و عادیانو مقصد دو صورت ترغیب اعمال صالحہ تا او سپکوالی د محبت د دنیا او دا غی نمونه خی والفجر والعیال ناشرین شاید دی سوا استاب غفلت دالی دی ماری قسمی پس بابان دی وو بطور شاہد دے شاہد دے سبا اگورا ہر سبا یا سبا دلوی اختر سبا شی بیا مقام شی خوستا پا غفلت کی وقتی دیگی سبا پتیم کے خلق لگیا دے منزو نہ کئے تاجد کئے قرآن زدہ کئے تلاوت کئے او تدا سے او تپاتی شوی اغا سبا در بانی گوارے مرا وَلَيَالِ نَاشْرِينَ او گوادی اغا لشپی در رمضان اغا آخری لشپی چه پائی که خلقو اتکافو نو اکلو او تدا سی او تپاتی شوی یا اغا لشپی در ایام در حج چاند زل حجی دی وَشَفَئِ وَالْوَتَر شاید جب مخلوقات او شاید تاغ مخلوق جو مخلوق جوڑا نارینا او زنانا یا مذکر او مونس خضا او سلے والوطر تا مخلوق چه اللہ دے اللہ وطر دے او مخلوق شفا شفا دے یا وشفین مراد اختر او والوطن مراد عرفات اغا اختر گورا عرفات گورا مخلوق گورا اللہ گورا جف گورا او تاردار طول گوادی حاچو گورا استانا کناری ندے او کزنانا کشادی شدر او کغیر شادی شدر دالا پا عبادت مصروف دیو لگیا دی تدا سپادی شوی واللیلی زائسر شاید دی شپا شاید دی شپا کلچ اخیر تشی شپچ کل لارشی اخیر تشی ارگواد پدی چین الانسان لفی خسرین بشک انسان تاوانی دی شپد نلالا شپیل لست رمضان نلالی دارنگی اغا سار اغا دنلال دارنگی اغا پنزوس وزی استان لالی خلق پس تیرے کرے او تا پا قرآن تیرے کرے سورا بخت اوروی چاگا دو قرآن رلی چلستان نماز پیخی مادی گرہ پوری بناسوی رضو خواسم تیرے دی کپدی نوی نو پا بل سبن تیرو لی خطاوہ قیمتی کا پا قرآن دی تیرے کرے او اغلال پلاو لعب او پابا سے تیرے کرے رزک ہوئی حل بی ذالکا ان الانسان لبی خسرین دا طول پا دی شاید دی شپا لشپی در رمضان حاد سبا جفا و تاق مغلوب او شپا چیز انسان تاوان کرے حل بی اس پا دی مثال خیم حل بی ذالکا آئشتر پا دی اوقاتو کی عبرت دا پار دا عقل مندو لزی حجرن دا پار دا عقل مندو چپائی کیا کلوی نو اگورا اس مثال دا غافلینو خیم چاک چاکلو نو آخو فیدا غستوا چاک چاکلو نو آغا تبا شویده چاک فیدا نو آغست داری مثال علم ترا کیبا فعل ربک بیاد آیانو گوری تو سننگی کار کلیو ستا رب و داد یانو والاو سرا ستا رب سننگی کار کلیو داد یانو سرا چاگا ایرنو ذات الیمار خاوند پخو آبادو لولوی آبادیان بے کولے پخے پخے اللذی لم یخلق مثلہ فی البلاد آغا آدیان چدری پیدا کریشی مثل داغے فی البلاد پخارنو کی داغے مثل سورت سبا پنزہ سلوی اختمایات کی تیرشیو وما بلغو میشار ماتیناوم دا موجودہ کافر لسیمی سید پوانو تنیشن سیدے دیر لوی طاقت نو دور کرے دا سے طاقتو اونے بے اونی ولا او چدا سے بے اتلاس کم دا جل بے اونے روخ کلا شرار بے خود دا جلنا او دا سے غٹے غٹے غٹے آغا بے پیو لاز دا سے پورتا کولے دا سے طاقتو نو اللہ ورکرو او چکلا عذاب را رے نمخ تیرشو حاقا کے کانم آجازو نخلن خاویام دا سی گزار کرو لکتبوی دا لکجو تنیو موندان دیو غد غد اپلن اپلن دا سی بیا کرو چې چا خلاف کړی وي دا فرمانی کړی دا الله به داسې کی وسمود الذين جابوا الصخر او نګورې ته سمودیانو کسانو ته جابوا الصخر بالواد چا یې توګلې کاول را کالې توګل په وادي قرآن مقام کې حاضرنګې سمست جوړولې زکا دا سمست او دا ول جوړول زکا چې د سمستو کې دشمن په دشمن نشي دې دې دې زکا پسمست کې یوی غاله تصرف هي او نو چا چا په رپټوي د شاله ته دشمن نشي راتله یو خوا په نشي راتله بل خوا په نشي راتله یو مها مخترف نو پیدا جی او مها مخ دې دا یې دفاع کول شي دشمستا دا رنگی دا دا دشمن پا دفاع کردی رکار کئی غار شو سمستا شو و سمود اللذین آجابو سر بلو آد آنگوری تا سمودیانو آکسانو تا چتو گل بے کانو لنا بلو آد بوادی قرآن مقام کی آنگوری تا فیرون تا چا خاوند لخ کرو آتات خاوند لخ کرو لوی لخ کروی یا اوتاد دو وطدنا اماند میخونو صدا آغا فیرونیان چه سرکشی گولا پکلو که زیاد که پائی گی فساد اصاب بالیم ربو کسو تازاب نراوی علاو ارسلا سبب ماند ارسلا صدا راوی ریگو پائی بانی ربستا پیوزل عذاب سو تازاب پیوزل عذاب دو دنیا یا فصب باب راتوی که راویلا و پاغیبانی رمستا انا صببنا الما صب باب ها رور و منگا ان ربکا لبن مرساد بشک رمستانی لبن مرساد پازید کترو کیم یعنی هر چا تخکار دی اللہ نصب پر پنا نشتا اوز دو قسم انسانان دی او اغتا رتن دا هر چه انسان دی ازام ابتلا و ربو کلاچ امتحانو کی پاغبان رب داوام نو عزت من کیا غلرا امتحان او کو نو عزت من دیکا ولا آمو امتحان پاغ کئی نو عزت من کیا غلرا آنی متنو خوش آلی ور کیا غلا نو آئی دیم دو فخری پتو گوئی دلویوالی پتو گوئی ربی اکرمن رب زمائی عزت من کمال را زخپل رب عزت من کلما دا توکو دو توکو دو وجنوئی و اما ازا مبتلا ہو آوچی امتحانی کی پاغبانی رب داغم امتحانی اوکو فقدر آلی رسکو لطنکی پاغر رزق داغم اللہ پر رزق تنکی نوائی دی ربی آنن رب زماس پک مالا را ایر اللہ اس ماس پکی نفدوار حالتنو کی انسان تا رتن را یو نعمت و لور کی دے سرکشیو کی و ایما رب اس عزت مندے او ببل بانی رزق تن کی نو ایما اللہ سپکے اللہ وی کلا چلی را سن را دیروالی دا مال سبب دو لیوالی ندے او کموالی دا مال سبب دو سپکوالی ندے رانا چه مال را رئے نو دا اللہ خوخ شو رانا چه بیمال شو نو دا اللہ بدی شو ننا کلا بلتو بلا تکرمون الیتیم بلکہ تازو عزت نکو دو یتیم او تازو تیزوالے نکو علا توام المسکین پخرار دی مسکین ماندی تازو پخرار دی مسکین تیزوالے نکو ولا تازو نا علا توام المسکین او تیزوالی نکاو تاسو پو خوراک دی مسکین ماندی نفخ پلا نمبل تیزاو مسکین سرم احسان نکاو غریب سرم احسان نکاو پتا گرو نتو راسا اکل لما او خری تاسو مال دمولو پو خوراک دیر سرا اکل لما اکل کسیرا پو خوراک دیر سرا مال دمولو دیر خوری ننو گرو دا مال دمولو حداغی اغا ارس خوری او پاغی اختری ما دا مرو سلویختی دا کلیز دا شما دا و دا دا مروش پرا دا مرو پس جمع دا دا پس سلویختی دا دا پس کلیز دا دا پس دا دی و دا دی و تو حبون المال حبن جمع امین کوئی تارو دمال سلا امین دیرا مال سلا دی مینو هنو زکا مال دا مرو خوری و تو حبون المال حبن جمع امینه کوي تاو زمال سره مینا ډیرا مینا خلاله ګورا قران چې سوره بیان کړي نو پزم د مال باندې بیان کړي ٹھیک ده دنیا خلا ځان څه پاتره ده خو د دنیا سره با مینا نه کړي دا چې مینا چې ستانه په دین پاتې کی وله زګه چې تو سره مینا کړي نو بیا به هغه مینا د دین سره نه وي بیا به ټول د مال سره مینا وي او په هغه مینا کې بلګیایي او تو حبون المال حبن جمع امین او امین کوئی تاو دمال صدا امین دیرا کلا یقینا زادو قتل آردو دکن دکا کلا چه جرقو ازمکا پجرقو اولو سلام بیا بیا بجرقی گی زادو قتل آردو دکا حقا که ترشیو گنا وجا ربک والملک صفا صفا او کار به جی رب عرب شي رستا خدابه ته درخ پیو را روان بھائی کار به جی رب او فرشته با سب سب ولالی وجی یوم یزم بجانم او کار به دی پدارز باندې جانم پدارز کې پنبادر انسان پانالو ذکر پدارت با انسان نصیحت او پن قبل ای واننا لہو ذکرہ او چرت بای فیدی دا پن دا فیدی دا پن با چرت ویسری یتا ذکر الانسانو پن باغل انسان آئی کما نورم خواہ عمل کریو یقولو یا لیتنی خدمتو دا آیا تی وائی بدا انسان آئی افسوس مالا را چمک کریو ما دا پرد قل جن لحیاتی کما د دې ژوند لپاره عمل مخکې کړې سوره بخوا یا وای بده حای افسوس قدم تو چمکه والے کړې ما چمکه کړې ما فی حیاتی پخپل ژوند کې پخپل ژوند کې مې څه عمل کړې و یا د دې ژوند لپاره مې څه عمل کړې نه عمل وکم د دنیا هیڅ پتن لګي سبب ای یا بنی میاش پس بئی یا بنی وی سبب افسوس قیامت کے کہ چاہ آئے خد درس میں کرے آئے خد دکڑے میں کرے زکر اس حالات دا سے جوڑی دو والدی حالات دنیا یا لیتنی قدم تو لے آیا تی حای افسوس چمکے کرے ما لے آیا تی پخپل جن کے فی آیا تی پخپل جن کے ما عمل کرے دیر عمل می کرے وی ولمی گناہو نا کول ولمی شرون و فسادات کول پدا غلبانی فیدہ بون نکی پشاند عذاب بون نکی پشاند عذاب دا اللہ سوکا ولا یوسق و ساق و آد اطل بون نکی پشاند اطل دا اللہ سوکا دا اللہ چا سنگ تللوی او قید کولی دا سوک نیشی کولی لیکن منگ پرونی سبک کیویدو ان لدینا انکالن ما سره تللی د دنیا بس تللی دنیا بس قید تولی قید خدا الله دے ولا یوسق وساق واد دارنگی صورت آقا کی تیر شو بغضو حفغلوه ثم الجحیم صلو ها دا دنکی دل ارہو در بلزت تی چه در نیکره دنیا که خوکر دیر تکلیفی در که خمال بری کی لا دو دنیا نمر شوی شید شوی آل تا داس مقام دی لا امو توفیع و لا احیاء چه سری کری دی دا اللہ دربار تا لاری او پا توحیر پا قرآن لاری صدا ملاو شوا نو چه نچار پا مین بان قربان شوی ناغا پی سورم اینی ویلی که زماد و جن اللہ را فما ازال قربان کنا پی دا بچو سرا سو یمینہ کئی تا دارنگی داغی خاندان سور مینہ کئی و جدی فما دیلوی احسان دے زمار پاریزان وجرے دوچی یو انسان دا اللہ دا پارا لال لابو سر سور مینہ کئی دا چه جنتون بورکی لکم فیا ما تشتہی انفسکم و لکم فیا ما تدعون حد دا چه بورکی نزکوی ولا یوسقو و ساتو آتا تلدون کی پشاند تلد اللہ سوکا یا ایوہ النفس المطمئنہ او نفسا پتمینان ماندیم او دا خدا سے وقت دے چھ بیا با ارمان کے دا دنیا او دیر دا نازک وقت سر منتی دیو دیر دا سختو سر وقت دے پا دیر وقت کے دین بیان اول دین کول دادا سی لے کسکلاس کسکروٹ نیول لی دا سے حدیث کے راجی نبی علیہ السلام ہوئی زما امت کی دا سے وقت براشی چی دین با بیان اول دا سی شی لے کلاس کسکروٹ نیول لی او واقعی آغا دا نیو خواہ و نبل خواہ او حالات دا سی دی نو دیو این کوشش کوا چی بیا دنیا آخر کے ارمان نکے یا ایت و النفس المطمئنہ نچاتا دا خیر خبر کولی نچاتا دا شر کولی شی یا ایت و النفس المطمئنہ او اغا نفسا پرتمینان باندی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اتمینان تا زمان پا کتاب حاصل کلیو او رازا اتمینان مطمئنہ خم مطمئنو سے گا دری قسم نفوس بیانی کی قرآن کی دو مخ کے بیان شو لا اسمو بن نفس اللواما یو بل مخ کے ذکر شو سورة یوسف کے وما ابرئو لامارتم بسو بن نفس اللواما نفس مطمئنہ بے آغا نفس چاگا پر زان ملامتا کے چول مدا کار کاؤ او اغا نفس مطمئن چاگا پر مطمئن وی دا اللہ پر دین باندے اغا پر مطمئنو چما دا اللہ ہاں عبادت کرے دنیا کے ازخ مطمئن ما ارجی الى ربی کا علاوی واپس شاب ارجی واپس شفر ربتا او نفسا مطمئنہ واپس شفر ربتا رب تا واپس پسو راج یتم مرضیا خوشحال دا اللہ نا او اللہ با خوشحال استانا اللہ بے خوشحال کرو مخلوق بے خفر کرو فلیتک تحلو والحیات مریرتون فلیتک تروا والانام غزابو ہا اللہ چترا تخوگوے او طول مخلوق تاتا ترکوے ترا تخوگوے اللہ خوک کا مخلوق ترک کا طریق دا تا دین بیانوا نو مخلوق پا دا دین بیانوا دو سر تا سر اخفلت رخی گی ذکر خلقو چا دا خواہش پسن ندے نو خام خوا آغا کار بتا سر رکی کم کار چا دا انبیاء لیم و سلام و سر کرو کلو ایدا جادوگر دے کلو ایدا لیوانے دے کلو ایدا درغ جن دے کلو ایدا شرارت دی دے کلو ایدا مفسد دے کلو ادا لیوانے دے کلو ادا شاعر دے دا مختلف طریقی بدا سربیان خلق کئیم ویجی الی ربک واپس اپر ربتا پا رضا مرضیا اللہ با خوشحال رضا استانا فرخلی فی عبادی دا مومن لوی نخدارا چاگت دنیا نزی ترمیزی کی روایت دے المومنو یموتو بعلق الجبین مومن چملی گی داغا پتندی بخولئی پتندی داغا طول بطن بخولئی داغا سو جنا دا حیاء من تقصیراتی چاہ فل مقاماتو گوری وقت مرکے زکا آر انسان چکل املی گی لو اغل مرک اللہ رازی چا دا مرک نمخ کے اغت اللہ خفل مقامو خوئی چدا یو نذیر بدا سو مخامت کی خپل ډانچا کاغذ خویو کاغذ بدوی داغه نه پر داغه نه روح بیا پرواز کوي نو چې کله انسان نیک عمل وی هغه تاغه نقش خپل اوخی چدا ستا مقامات دی دل بروانی اوس چو ګوري داغه په تندي او داغه بدن خوله راشي او یا الله زخر دې لایق نیم حیا ام من تفسیراتی هم محدثین یوم الراکه دوجه د حیا تا خپل کو تیارونه چاله مالو خډیر ګناوونه شیو او تا سره دا یې مال دا شی تیار کړی دا نعمت او دا باغونه هم پاغه بزکه خوله راشي لکه یو حیادار انسان دی هغه یو داسې ځای کې کینی یا یو داسې خبره هغه ته وشي نو په هغه باندې سره شي د ډېر دغه نه حیا باندې هغه نه وځنه خوله پیدا شي حیا من تفسیراتی داسې نعمتونه الله تیار کړی فذقلی فی عبادی او دنکا دنشا زما په بندګانو کې وذقلی جنتی دنشا زما جنت تا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یو اندو آغا سر راگے چھ ما خوبو لی دا دا غرمی نمح کے چھ یو کس ما تا وی یا یا تو آن نفس المطمئنہ ارجی الہ ربک راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دا یا تونه ما ته ویو کس ما ته خوب کې د دې تعبیر سره وو ویندو شاب د عزیز او توي رحمت الله عليه ورتا تا دعوت په ایمان ملاو شو چې ایمان راوړا او د الله په دین اطمینان حاصل کا الله باندې رضا شي او پاغا تولګي د نیکانو کې باندې الله دن کی وای خا ويا ایما تا کلمه وایا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آغیندو تا کلمه ویلا دولس بجو نمخ کے آو تا غنمی نروس تو ماسبخیم تیم کے شاہ عبدالعزیز لا قاسد را گئے وی شاہ سبرا شا آغیندو چتاو تا وقتی کلمه ویلوا اگو فاتشوی دے داغ جنازہو کا اگورا اللہ چل چانو خوشا دئی او سکارونا دا سکری پا آخر که اللہ دا سیو لگا حدیث کی راجی یو انسان با یو عمل دا جنت کئی دور با جنت تا نزدی شی چه دا غو دا جنت رمین زبا یو لیش فاصله یو گر یو لیش فاصله بس قریبا چطلو والا دا جنت تا عمل کرو دا جنتیانو د دو د جنت ترمیان زبانه که فاصله پاتی وی اچانک با عمل د جهنم شروع کی او اللہ بیولی کی جهنم تا ها آو یو سره چاگه با همیشه که د جهنم کری د جهنمیان و عمل بے کری کاؤ حتی دا چه د دو او د جهنم ترمیان یو لیش فاصله بی او آخر کی باغ عمل د جنتیانو شروع کی او الله به کوم خاولی کی جنت او زیاد الله خو خرا اعتبار اخر خاتمه لره اعتبار دا نه وي چټول منګ دې خخل کولی دا چاغه دې خا عمل کړي ډیره زندگی دا غینه قربان کړي آخر کې هغه څنګه نشي او د دنیا نه پاغ بد کارونه باندې لار شي لالچی تا پیسو گرزی دن پریدی مرتد شی یا نور حالات پیدا سی رایشی واقع گروه شی اللہ دی زمان اخیر خاتمہ صحیح کی اللہ دی پا ایمان کی و اللہ دی پا خپل رضا کی ورے کچھ ارتدا تنگ نشی انسان نو طول عمر بر انسان تباشی اخیر خاتمہ لے اعتبار دے ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی حسورت کے ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا او سپکوالی دمینی دو دنیای بیان که او چاچه دا اغا مال سر مینه کرو دنیا سر نو دا اغای حالتیو خودو فرعونیان سمودیان بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانتحیم بهذا